राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्णा नवमी विक्रम संवत 2057 19 नवंबर 2000 साय लगभग 3 बजे पटना राम पराकृत वंदनम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रे कृपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत गुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कर्षचाणूरवर्धनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशे विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराद अरुण बिंब फलाधरोषाद पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्राद कृष्णात् परम किमपि तत्व न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री भूषण कमले नमः महात्म्यो नमः सर्वे नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण रामायण में एक ये चौपाई आती है ढोल गवार शूद्र पशु नारी शकल तारना के अधिकारी। इस पर लोग बड़े आक्षेप करते हैं कि गोस्वामी जी महाराज ने नारी जाति का बड़ा अपमान किया है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी शकल तारना के अधिकारी, इस बात से इसका अर्थ ही और तरह करते हैं पशु नारी ऐसा नहीं है। इसका तात्पर्य कृपा करके आप समझे और शांति से जहां जहां आपकी जगह है वहां पे राज्य आए। इधर ध्यान पूर्वक आप सुने, आवाज बना दो। ये आवाज तो मैं भगवान ने क्या कहा है, ये ढोल ढोल गवार शूद्र पशु नारी 5 नाम के 5 ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी। इसका ध्यान पूर्वक आप सुने, भीतर में आक्षेप हो बिल्कुल छोड़ दे। सिद्धांत बताता हूँ, पुरुष जहाँ वक्ता हो वहां स्त्री जाति की निंदा नहीं करते और स्त्रियाता हो तो पुरुष जाति की निंदा नहीं करते। असली पुरुष होते हैं, असली पुरुष वे सदा ही इस मर्यादा का पालन करते हैं। तो गोस्वामी जी महाराज के द्वारा स्त्री जाति की निंदा हो ऐसी बात नहीं है। वे तो जानकी जी की महिमा करते हैं, मल्लत मुद्रा चरण में जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके सुख पद कमल मनाऊ जासु कृपा निर्मल मति पाऊ। जानकी जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ, जन चरणों से निर्मल बुद्धि होती है, बुद्धि निर्मल होती है, ऐसी बात है। तो ये नारी जाति की निंदा करे ये बात गोस्वामी जी द्वारा हो ही नहीं सकती। अगर होती है तो गोस्वामी नहीं है। तो क्या बात है, जो ध्यान देकर आप लोग सुने, तत्पर होकर के तत्परता से सुने। समुदाय ज्यादा है इस वास्ते इधर उधर ध्यान न दे, आप मेरी बात पर ख्याल करें। सज्जनों को है चुपचाप बैठ जाए, जैसे सब सुनाई दे। ये सब कहा कि महाराज प्रभु फल के नमो सिख दे नहीं। समुद्र बोलता है ये प्रभु आपकी आज्ञा है, शिष्य है तो सब संपद गाये तो प्रेरित तो माया तो बात आए प्रभु आये से मोहि कह जैसे हो ही सोते ही बात गए सुन लो ही प्रभु बल की न मोही सिख दे रही सिख दे रही। समुद्र कहता है मेरे बाप ने शिक्षा देनी मर दादा प्रभु तुम्हारे के नहीं ये मर दादा अपनी बनाई हुई है। अब ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तार माँ के अधिकारी ये वचन है समुद्र के। भगवान भूषादी महाराज ये वचन नहीं है, ये भाई बहन सब ध्यान दें ध्यान देगा। ये वचन गोस्वामी जी का नहीं है, ये समुद्र बोलता है। तो ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तार माँ के अधिकारी प्रभु प्राप में जाओ सुखाई उतरे कटकन मोरी बढ़ाई तुम आ गया अपेल सुख गाई खरों सो बैगी जे तुम्हें सुहाई। सुन तो विनीत वचन अति कह कृपा तो लोग मुस्काए जय मुदरे कट कर तो ऐसा उपाय करो। ये शिक्षा की बात है प्रभु भल के न मोई सिख देने शिक्षा दी शिक्षा दी शिक्षा शिक्षा का भाषण है ताड़ना ताड़ना मारपीट का ताकत नहीं है। ढोल को मारपीट करो ये बात नहीं है, ढोल को मारना नहीं है, ढोल को बजाना जो सुरीला बने जाए वो सब जितने आखी नखी है उनकी वे सब ठीक बोले तो बजा बजा क्यों कहते हैं। ढोल हो चाहे दुकड़ा हो चाहे ढोल भी हो कोई भी बाजा हो उन बाजा को पहले स्वर मिलाते हैं पेटी के साथ वे स्वर मिल जाए स्वर मिला हुआ बाजे सीख रहे उनको सुर बनाते हैं। ऐसे गवार आदमी हो तो उसको तारना नहीं कर रही उनको समझाना चाहिए। गवार शूद्र शूद्र जाति के उनको भी शिक्षा देनी चाहिए और पशु भी शिक्षण करना चाहिए। पशु है बैल है ऊंट है घोड़ा है आदि है इनको पहले शिक्षण करते हैं, शिक्षित करके फिर चलने में काम लेते हैं ऐसे नहीं लेते। तो शिक्षा देनी है तो ये सब शिक्षा के वचक है, ये मारपीट के वचक नहीं है। कोई आप नहीं बता सकते ढोल को पीटा साहब मार देना साहब पढ़ दे ढोल फूट जाएगा क्या फायदा निकलेगा। गवार को तारदा करो क्या फायदा निकलेगा बताइए। सकल तारदा के अधिकारी ये सब शिक्षा के अधिकारी है, तारदा ना शिक्षा का है। चाणक्य नीति में ये लिखा है चाणक्य ने कि लाल ये तो पंच वर्षाणी दस वर्षाणी ताड़े प्राप्त तू सोर से भर से पुत्र मित्र उदाचरे। लाल ने ताड़ दे बहुव गुणा लाल ने बहुव दोषा ताड़ दे बहुव गुणा तस्मात पुत्र क्या चाणक्य महाराज पीटने की बात कहते लाल ये पंच वर्षा नहीं पांच वर्षों मरना पाठ करो या दस वर्षा नहीं ताड़िए दस वर्ष ताड़ दे एक दिन मर जाए छोरा छोरा एक दिन खत्म हो जाएगा। शिक्षा दो शिक्षा ऐसे ढोल को भी ठीक अच्छे से बजा रहा है और कुमार को भी अच्छी तरह से पशु की शिक्षा में खराब होता है तो उम्र में खराब रहता है पशु देता नहीं। ऐसे पशु है ऐसे हिस्ट्री है, उनको तारना कभी नहीं करनी चाहिए। तारने बहु वो दोष, लाल ने बहु वो दोष, तारने बहु वो गुना, तस्मात पुत्र से शिष्य थे तार ये धर लाल ये आबाद लगी है, तो तारना नाम मारने का हुआ। आप जरा सोचे भाई बहन सबसे सोचे, ये तारना गति नहीं है। जोध गुरु के दरबार और बीकानेर के दरबार दोनों ही साथ में शिकार गए थे। शिकार गए जिसमें जोध बीकानेर के दरबार ने एक गोली चलाई जो एक सिंघनी थी उसके पैर के लग गई। तो कहा आप कहते लाला मोती लाला गई, हीरा ये अपने बोली है लाल मोती ऐसा कहते है। राजा लोग कहते हीरा ऐसा नहीं किया था, क्यों बीकानेर दरबार पुत्र है और ये बीका जी जोधी बड़ा है, इस बात से कहे हीरा देखो ये मादा है, मादा सिंघनी है, इनके लोग बोलने ऐसे से है। तो सिंघनी आई वहाँ, इनके साथ एडीसी थे जय सिंह जी, उन्होंने मेरे को बताई बात कि मैं साथ में था। बस सिंह जी हाँ उपाय घर कर गए। तो कृष्ण जी से लोगों का टोप था, टोप दे कर गए और वैसे चल दिए। हाथ नहीं चलाया, मादा है, मादा ऊपर हाथ नहीं चलाना चाहिए। आज ये मैं यहाँ रहते हैं, पर पुराने जमाने में विष्णु जी महाराज के चरणों में पड़े पहले विष्णुनाथ की तैयारी ठीक चलने की तैयारी है। 43वां अध्याय देखना हो देख लो, विष्णु पर्व का 43वां अध्याय उसमें ये कथा है। विष्णु महाराज गए पैदल कौरवों के सेना में, तो कौरव सेना वाले कहने लगे धिक्कार है क्षत्रिय है तू, युद्ध के विषय को समझ जाता है, दुर्योधन के आश्रय लेता है। ऐसे जब लोगों ने हल्ला किया महाराज चुपचाप जाते रहे। भीम अर्जुन नकुल सहदेव साथ में कृष्ण भगवान थे, भगवान से पूछा महाराज क्यों जा रहे हैं, ठीक जा रहे हैं उचित है जाना। ऐसा उन्होंने अपना जवाब दिया, लोग तारना करने लगे, शरण होता है डर गए, 11 सेना है तुम्हारी, 9 सेना है तो डर गए, डरे नहीं है तुम्हें धीरे जाकर। विष्णु जी महाराज के सलाम नमस्कार किया, दादाजी मैं नमस्कार करता हूँ, युधिष्ठिर नाम आपका नमस्कार करता हूँ, आशीर्वाद दीजिए, जय हो तेरी तेरी जय हो, ऐसा बोले विष्णु जी महाराज। तो महाराज जय कैसे होगी, आप जैसे धनुर्धर मेरे विपक्ष में है, मेरी जय कैसे होगी। तो तू सच कहता है, आज संसार में देवताओं में मनुष्यों में राक्षसों में असुरों में कोई ऐसा नहीं है कि मेरे साथ दो हाथ कर सके, मेरे साथ जीत सके, ऐसा कोई नहीं है। तू ठीक कहता है, ऐसी बात कहता है। तो बोले महाराज फिर आपने जो ये कहा जय जय हो, आपने आशीर्वाद दे दिया है, जय कैसे होगी। देख अभी मेरे मरने का विचार नहीं है, तेरा ये वरदान बाकी रहा, फिर पूछना फिर होगा, तेरे को बात बताऊंगा मैं कैसे मरूंगा। पूछा दादाजी आप कैसे मरोगे, मेरे मरने की बात अब मेरा मन नहीं है मरने का, फिर बताऊंगा तेरे को, तेरा वरदान बाकी रहा मेरे माँ है। ऐसा कहा फिर महाराज 9 दिन हो गए, 9 दिन 9 दिनों में ऋषि महाराज के सामने युधिष्ठिर जी ने युधिष्ठिर ने कहा कि आप पांडवों का पक्ष रखते हैं, पांडवों को ठीक समझते हैं, कि यह बात सच्ची है। तो कहता ये बात सच्ची है, मैं पक्ष रखता हूँ, पर युद्ध में पक्ष नहीं रखता हूँ, युद्ध जब करता हूँ उस समय में ऐसा नहीं रखता हूँ मैं कि आप पक्ष रखते हो युद्ध कम करते हो। एक तेरे सामने प्रतिज्ञा कर रहा हूँ 10,000 योद्धाओं को नित्य दुर्ग मरूंगा, 10,000 योद्धाओं को आज आग में से ऐसे थे पहलवान जैसे है, एक खेत में 10,000 ढीला फोड़ दीजिए, मुश्किल हो जाएगी। 10,000 योद्धाओं को मारूंगा मैं रोजाना, ऐसे ही काम किया। तो नौवें दिन की रात्रि में युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज क्षत्रियों का श्रृंगार करना है, भीष्म जी के सामने जावे जैसे अग्नि में पतंगे जाते हैं, किसे लौट करने आते, अग्नि में भस्म हो जाते हैं, भीष्म सामने जाते हैं खत्म हो जाते हैं, सामने नहीं आते। 10,000 योद्धाओं को रोजाना मारते हैं, कैसे होगा। और भगवान कृष्ण के भी ऐसे बाण मारे जोर से जो कवच तोड़ दिया, लोगों का कवच वो तोड़ दिया, हाथों में छोटे छोटे बाण मारे। कथा देखो आप महाभारत की, छोटे छोटे बाण मारे, लगाम और चाबुक पकड़ना मुश्किल हो गया, और अर्जुन का रथ मानो से भर दिया एक दिन। अर्जुन ये कर नहीं सका, अरे क्या करता है तू, मेरे मेरे जो हाथों में ऐसे बाण मारे जो लगाम नहीं पकड़ सकता हूँ, चाबुक नहीं चला सकता हूँ, ऐसा विष्णु ने किया, तू क्या करता है। सारथी की रक्षा करना, वैष्णव करना एक काम रथी का होता है, तू करता क्या है। मैं कहता हूँ ऐसे ऐसे युद्ध हुआ, उस युद्ध में भगवान ने दो बार, एक बार चक्र दिया हाथ में, एक बार चाबुक लिया हाथ में, दो बार ये दो बार विष्णु के सामने, विष्णु जी आइए महाराज आइए आइए, आज मेरा सम्मान हो गया, आपने मेरे पर शत्रु उठाए, आपने कहा कि मैं शत्रु उठाऊंगा नहीं, शर सुनूंगा नहीं, चले नहीं शर सुना नहीं, उधर गए उधर गए दौड़ से अपने, कैसे करता है तू विष्णु जी ऐसा। तो पीताम्बर घड़िया नीचे मारा पीताम्बर पृथ्वी पर त्रिवी डोल पड़ी कि भगवान की प्रतिज्ञा है कि मैं शत्रु का प्रयोग नहीं करूंगा, और सब के लिए दौड़े एकदम घोड़ा धोरे चलता हो रहा था। विष्णु जी ने कहा तो पृथ्वी पर घबरा घबरा ऐसे करो गया, विष्णु जी महाराज खुश हो प्रसन्न हो गए कि आज मैं निहाल हो गया, आपने मेरे पर शत्रु चला दी, चले शत्रु उठा दी, ऐसा किया नहीं कृपा कर दी आपने। विष्णु जी महाराज बड़े खुश हुए, विष्णु जी महाराज है, माता कुंती है, ऐसे विदुर जी है, ऐसे थोड़े आदमी कृष्ण को जानते थे, कृष्ण को भगवान के स्वरूप में हरेक ही जानता था, वो जानता था जिधरे तो युद्ध करे उस समय में स्वकर्मणा तुम फेर से भगवान के अपने कर्मों से पूजन करे, तो युद्ध के समय बाण चलावे बाणों से पूजन होता है। इस बार हाथ तोड़े शोर से बाण चलाए चला नहीं सके, बूढ़ा थे परंतु इतना जोर से गए। वे बात है जब नौवे दिन में रात्रि में द्रौपदी का अर्जुन का अर्जुन तू कहते तो मैं युद्ध करूं ना महाराज मैं नहीं करता, आपने विचार कर लिया कि युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा तो आपको मैं युद्ध करने कैसे रहूं, तो कह अर्जुन मार डालेगा। घबरा मत, द्रौपदी कह चलो फिर मेरे साथ चलो। अर्जुन रात्रि के समय द्रौपदी और कृष्ण भगवान दोनों गए, द्रौपदी आगे गए पीछे पीछे कृष्ण भगवान गए, कि तुम्हारी जूती देख करके पहचान लेंगे ये तो द्रौपदी है, उस देश की जूती पहनने वाली है, इस वाले जूती तुम उतार दो। जूती उतार दी, जूती भगवान कृष्ण ने ली, कृष्ण भगवान ने ले ली, फिर तुम छुप चाचा घूमो निकाला हुआ था जाकर ये चरणों में नमस्कार किया, तो दुर्योधन की स्थिति होगा ऐसे समझा। राज ने कहा सुनो नहीं कि बोलो क्या चाहते हैं, बोलो बरदार क्या चाहते है। जो महाराज आपके भाव से प्रण रहा है, आपने जो 5 बाण निकाले हैं वो बाण मेरे को दे दीजिए। दुर्योधन ने कहा था पक्षपात रहते हो, तो ये 5 बाण निकालते हो, 5 पांडवों के लिए 5 मान है, मरूंगा उनको। तो उसने जाकर मांग लिया कि 5 मान मेरे को दे दीजिए। द्रौपदी ये बेटा तू अयोध्या आती तो मैं तो 5 मान चलाता, अब तेने मांग लिया तो दे दिया। पुत्री की तरह समझते थे, क्योंकि महाराज दूसरी स्त्री है, ये दादाजी है, तो मेरे किसान बालकी है खेत बेटी कहते कह दिया इस वास्ते तो क्या बना था आप ये बात गई थी तो किसी कैसे बने आप करो कैसे बनाओगे तो मैं एक युद्ध करता हूँ और स्त्री पर हाथ फिर चलाता हूँ ये चल है ना शिखंडी शिखंडी पहले जन्म में स्त्री था और स्त्री के तीन स्त्री होती थी महाराज काशीराज की पुत्री थी तीन अम्बा अम्बिका अम्बालिका तीनों को ले गया भीष्म ने कहा कि मेरे को तुम बेंगलुरु को दिया सब राजाओं को बुलाए और हमारे स्वयं मेरे पुत्रियों का तो आप पधारो आपने मेरे को निमंत्रण क्यों दिया तुमने मेरे तिरस्कार किया है क्षत्रियों में सबको निमंत्रण हमारे निमंत्रण दिया कि महाराज आपने क्या कर दी ब्याह करूंगा नहीं तो ब्याह में आपको मैं कैसे बुलाऊं कि मैं तो ब्याह करूंगी पर मेरे भाई हैं और भाइयों को ब्याह करना है मेरे इस बार तुमने निमंत्रण दिया तुमने तिरस्कार किया मैं सब क्षत्रियो में तिरस्कार करता हूँ जिन्हों को पकड़ उठा कर बैठा दी आ जाओ किसी को बीजी भावे आओ दो हाथ मेरे घास ललकार दिया सबको जितने राजा लोग बैठे सब लोग जिम्मे रहे सामने एक विष्णु जी महाराज सबको परास्त कर दिया सबको परास्त कर दिया गया आगे जाता है एक लड़की ने कहा मेरा तो सन्नी के साथ विवाह करने का विचार था शालू के साथ विवाह करने का विचार था तेरा शालू इतने मन था हाँ उतरो किसी को मैं नहीं जाता दूसरे किसी और भगवान उसको मैं नहीं जाता उतार रही नहीं वो ऋषि चली गई अब उपेशन जी गई महाराज दो ले गए दिशा कर अपने भाइयों को ना दिए फिर भाई बन गए संतान लिया उसे वो लड़की गई अपने बाप के पास के माना मैं शालू के साथ विवाह बने विष्णु जी को विष्णु जी के साथ उतर उतर से उतरो पिता ने कहा बेटा मेरे हाथ की बात नहीं मेरे को जब महाराज विष्णु जी जीत गए तो तुम पर अधिकार विष्णु जी का रहा मेरा अधिकार नहीं है मैं कन्यादान कैसे कर सकता हूँ जब मैं हार गया तो तेरे पर अधिकार मेरा ले गया तो मेरी पुत्री हो तो मैं कन्यादान कर दूं परंतु मेरी पुत्री दे गई तो विष्णु जी हो गई तो विष्णु जी से जाकर कहा विष्णु जी ने कहा मेरी तो प्रतिज्ञा है मैं ब्याह करता ही नहीं और जिसमें भी तेरा त्याग कर दिया तो मैं तुम्हारे नहीं स्वीकार करता तो वह गई नाना जी थे नाना थे नाना जी के पास तपस्या करते थे आश्रम में वहां पर गई बाप से आप नाना जी आप कृपा करो ऐसे भीष्म ने मेरा हरण किया और ये कर दिया क्या करूं तो बेटा ठीक है कृपा करिए नाना जी थे मैंने कृपा करी बेटा को बच गया परशुराम आवे मेरे पास परशुराम जी हमारे है मित्रता परशुराम मेरा चेला है भीषम परशुराम जी करा करे गुरु कर मने गए मैं कहूंगा तू बच गया परशुराम जी आए जोड़ी के सामने कहा महाराज भीष्म जी है तो सब भीष्म जी ब्याह करते नहीं त्याग कर दिया अब छोरी का क्या हो छोरी ऐसी हालत हो रही है अब ऐसे किसी काम करो विष्णु जी श्रृंगार कर सकते है परशुराम जी कहा ठीक है मैं करूंगा परशुराम जी गए जा कर गए नदी पर ठहर गए गंगा जी नदी पर ठहर गए और कहा गए कहो मेरे पास आज मिलने को विष्णु जी का महाराज आप यहाँ कैसे आएंगे घर पर चलो घर पर चलो तू बात मेरी मानेगा तो चलो घर पर तू बात मानेगा आपको तो सिर दे दो उतार दे सिर आप गुरु हो मैं शिष्य हूँ आपका आप मानने तैयार हो परंतु मैंने जो प्रतिज्ञा कर दी है उसका त्याग नहीं करूंगा आप कहोगे तो क्या कर ले ये मैं करूंगा नहीं तो मेरे कहना नहीं करेगा महाराज आप लोगों की तो शिक्षा है जो प्रतिज्ञा करनी हो प्रतिज्ञा मैं चाहिए आप लोगों की वचन है गुरुजनों ने कहा है इस बार विवाह नहीं करूंगा। कहते मैं ढंडे के जोर से करा दूंगा तेरे ऊपर की इच्छा नहीं, तो माना अच्छी बात है करा दू, तो मेरे से युद्ध करेगा कि आप क्या करते, जब आप आज्ञा दे दोगे युद्ध करो तो युद्ध करूंगा, मेरे को युद्ध करने बने में नहीं है, परंतु आपको युद्ध करो तो तैयार हो जाओ। हाँ जाकर दो रथ आपने लगाए शस्त्र अस्त्रों से सजा करके, इसमें जो अच्छा रथ दिखे आप ले लो, एक रथ आप ले लो एक पहले आज मैदान में युद्ध करा। परशुराम युद्ध किया, कहते दस घंटे नहीं रात दिन युद्ध हुआ, लोगों ने कहा महाराज ना तो ये विष्णु जी मरते ना परशुराम जी मरते, परशुराम जी तो अमर है और विष्णु जी अच्छे मृत्यु है, यानी पिताजी ने वरदान दिया है कि जब चाहो तो मरोगे नहीं मरोगे, अब ये तो मरे नहीं सत्र सुबह दुनिया मर रही है, माफ करो। सब देवता ने कहा माता गंगा जी प्रकट हो गई और कहा विषम हाँ माँ कहते तुझे तो बंद करो, माँ मैं तुझे करता ही नहीं हूँ, मैं तो घर पर बैठा हूँ, ऐसा आकर राड छेड़े कि मेरे साथ युद्ध कर, युद्ध पर कह दे तो क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करने का, गुरु हो कोई हो इनकी आज्ञा से कर रहा हूँ। तो पुरुषराम देव कहा आप कि मैं हार कैसे स्वीकार करूँ, मैं हार मानूंगा नहीं, विष्णु जी नहीं हार मानूंगा नहीं। तो ऋषि मुनि ने इकट्ठे होकर कहा कि आप दोनों जीत गए हम हार गए, हमारी हार है हमारी प्रार्थना मानो आप जिसको अच्छा इसको छोड़ दे। तो फिर दोनों ही रथ ऐसा मशा मिले जब तक दिखे तब तक पीठ नहीं दिखाई, न परशुराम दिखा न विष्णु जी दिखाई, वे अपने अपने से दिख रहे। तो विष्णु जी महाराज है मेरे सामने, परशुराम जी गुरु जी भी हार गए, वे भी करा नहीं सके बड़ी बड़ी बात। तो स्त्री जाति है ये स्त्री, तो शिखंडी है पहली जाति का स्त्री है, उसने जाकर शंकर ने धना किया, धना दे कर वो अमर गई, शंकर ने भगवान कहा, तो द्रुपद आजाद है भगवान की तपस्या की और कहा संतान तो तुम्हारी बेटी होगा, मैं बेटी नहीं चाहता मैं तो बेटा चाहता हूँ, मैंने संतान कहा संतान बेटी होते बेटा ही होता है, कि मैं चाहता हूँ मेरा पुत्र हो, क्या वो लड़की लड़का हो जाएगा क्या जाओ शंकर ने कह दिया। तो उनके साथ विवाह कर दिया, वो शिखंडनी हुई लड़की हुई, लड़की की हुई तो राजा ने प्रसिद्धि कर दी, हमारे बेटा हुआ है पोशाक पहने गए बेटा बेटा कर गए, उसने विवाह भी कर दिया। दशाण देश का राजा था उसके साथ विवाह कर दिया, विवाह किया तो छोरी आई सासरे, सासरे आई तो क्या होते स्त्री है, उसने जाकर माँ से कहा माँ मेरा तो छोरी साथ विवाह कर दिया। तो उसने राजा ने कहा ऐसा किया अन्याय, इसको मैं मानूंगा, चढ़ाई कर दी उन्होंने चढ़ाई कर दी, ये शिवंदी है जो स्त्री बना हुआ भागा वहां से, देश बदल करके फौज में हो करके भागता चल जा रहा है। तो सुना करना हूँ यक्ष था, उस यक्ष ने कहा तू भागता क्यों है, कि मेरी ऐसी है भी है मेरे को तुम स्त्री हो, मैं स्त्री के लिए भाग गया, तो भाग गया वहां देखा नहीं, तो घर गए उस सुना खा ने कहा कि तू तेरे को मैं पुरुष बनाता था हूँ और तेरा स्त्री अपना मैं ले लेता हूँ, तू स्त्री अपना मैं दे दे तू पुरुष बन जा, और जार कह दे मैं तो पुरुष हूँ मैं स्त्री नहीं हूँ, तो उसने पुरुष ले लिया, कि फिर विवाह हो जाने के बाद फिर तू तुम्हारे पुरुष बना बुला देना है, कि ठीक है ऐसे वैसे पुरुष बनाने के जा गया पिताजी को, पिताजी मैं तो पुरुष हूँ, तो पिताजी ने देखा शंकर ने कहा था कि ये पुरुष हो जाएगा, तो उन्होंने लड़ाई करने का आया और वो भेजा, आपने क्यों लड़ाई करी, फिर तुमने छोरी के साथ छोरी का विवाह कर दिया, तो मेरे आपने बदलो नहीं, अब आपके नुकसान है वही मेरे नुकसान है, मेरे नुकसान है वो आपके, आपकी कन्या और मेरी कन्या दोनों को विवाह कर दिया तो आपने क्यों कुछ करें, मेरी भी कन्या और आपकी कन्या, मैं कन्या के साथ क्यों बोलता, मेरा पुरुष है मेरा पुत्र है, कह दे हो तो खोजा को भेजा, खोजा ने देखा ऐसा पुरुष है तो नहीं है, तो उसे बड़ी शर्म आई क्षमा करना मैंने देख लिया छोरी रसी कह दिया, ऊपर से लौट गया, लौट गया, इधर गया, इधर आया कुबेर, कुबेर आया तो वो छूला कर यक्ष है जो चुपचाप बैठा है, जाऊंगा, ये उपाय है मेरा, ये उपाय बताया, ले भगवान मान वाला उसे गायन कर दूंगा। महाराज भीष्म जी के दुआमन पीछे स्त्री बना बैठा है, क्या स्त्री जाएगा जा तू स्त्री जाएगा सड़ाई कुछ हो गई थी, उसे साफ दे दिया। इसे वे जब चले गए तो जाकर पूछा श्री जाएंगे, महाराज मेरा काम तो हो गया, मैं परीक्षा दे दी, परीक्षा मैं पुरुष हो गया, अब आप श्री बन रहे हो कि मेरे को साफ हो गया, मैं तो स्त्री रहूंगा और तू पुरुष भी रहेगा, तो दाढ़ी मूछ नहीं रहे थे और बढ़िया पुरुष, तो पुरुष के ऊपर हाथ नहीं चलाते। तो भीष्म जी महाराज ने कहा कि मेरी मौत जब होगी तो मेरे सामने शिवंडी रहे, शिवंडी मेरे सामने आ जाए तो शिवंडी को मैं पहले जन्म स्त्री, इस जन्म में भी स्त्री जन्मा, फिर पुरुष हो गया, मैं पुरुष नहीं मानता स्त्री मानता हूँ, स्त्री पर मैं हाथ चलाता नहीं, मानूंगा नहीं, परंतु से मरूंगा नहीं, मच्छर के काटने से मरता है आदमी, एक शिवनी करे मार नहीं सकता, तो आज माने चलावे तो शिवनी चलावे, पीछे रहे अर्जुन, अर्जुन मानवाए जोर से उसे मैं जरूंगा, ये उपाय है मेरा, ये उपाय बताया, फिर शिवनी धाम ले भगवान मान वाला उसे गायन कर दूंगा। महाराज भीष्म जी के दुआमन पीछे मन मिलने का ऐसा मृत्यु थे, सो गए होती है शे के ऊपर शूढ़ा होती है, इस शे की तरह भगवान भीष्म जी महाराज सब शरीर में बाल बाल लगे हुए थे, मना पर ठगे हुए मना पर सो गए, अर्जुन बेटा सिद्ध हो गया है, ठीक है दादाजी, सुरे वाह ये ठीक है, ऐसे सैया के लिए ऐसे ऐसे खुश प्यास लगी है, सुर भर रहा है कि नहीं बेटा प्यास लगी मेरे को, तारा बाढ़ निकली दादा तो घाव हो जाते हैं तो वो की प्यास लगी है, अब प्यास पानी पिया, नया पानी पिया, खुश हो गए। तो भीष्म जी महाराज शत्रु के सामने शत्रु है शिवली, शिवली हाथ नहीं चलाते तो सिर्फ हाथ चलाते नहीं तो यहाँ कैसे गुजराम देते, कैसे बता ना जाएगी, ये सब मर्यादा जानते हैं, ये राजा ने नहीं लगाया, भीष्म जी ने नहीं लगाया, कभी स्त्री पे आदमी चलाया तो ढोल के मारे पसंद आनी, सिर्फ ताड़ना के अधिकारी, ताड़ना के अधिकारी है, इसका अर्थ ये होगा शिक्षा के अधिकारी, तो शिक्षा के अधिकारी को शिक्षा देनी चाहिए, शिक्षा आज ये स्त्रियों में जो वास्तव में अपनी कन्या है उसका ब्याह दिया, ब्याह दे जा तो मारवाड़ी भाषा मैंने सुना है कि माँ रांड में रसोई बना नहीं छोरी ने माँ रांड में, माँ रांड कहते हैं माँ को भाई देती है, माँ रांड में तो शिक्षा देने वाले को दोष होता है, इनका दोष होता है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी इनका दोष देता है, ये तो शिक्षा अधिकारी है, शिक्षा देने वाले का दोष होता है, इनका दोष होता ही नहीं कभी, तो शिक्षा की बात है, श्राप दी है के प्रभु फल की नमो ये सिख दी रही मेरे शिक्षा दी रही, तो शिक्षा अधिकारी है, तारना महान अधिकारी है, इस वास्ते ढोल गवार सूर्य पशु नारी सकल तारना के अधिकारी, ये शिक्षा अधिकारी है, शिक्षा दो इनको शिक्षा अधिकारी है, इस बारे तारना शिक्षा का नाम है, लाल बंद वर्षा काब दे तो शोर पुत्र मित्र होता है, तो तारना नाम शिक्षा का है, मार देगा है ही नहीं, साफ सिख दे दी, असाफ कर रहा है। शुभ ये कह रहा है इस वास्ते शिक्षा के वास्ते दौड़ना मारने का वास्तव नहीं है, मारने का वास्तव कहते हैं पशु नारी कही जाते हैं, पशु नारी उतार नारी। अरे पशु अलग है नारी अलग है, ढोल गवार पशु तारना के अधिकारी है, मानव शिक्षा के अधिकारी है, शिक्षा के अधिकारी है। जब शिक्षा ठीक नहीं हो तो गुरु जी कहते महाराज ने रसोई बनाई नहीं सिखाया तो महाराज ने कहते छोटी को नहीं कहते तो रसोई बनाई महाराज रसोई को सिखाई। इस वास्ते तारना मारने का नाम नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण। अब आप भाग जी कहता हूँ मैं आज एक बात करने के मन में आई, दो आई दो बात, ध्यान पुरुष में सब भाई बहनों माताओं भी सुने, भाई लोगों में विशेष है। आज हिंदू धर्म में चोटी रखना सबका धर्म है, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश तीन को चोटी भी रखे और अभी जनेऊ भी रखे, और शूद्र है उसको चोटी का अधिकार है, जनेऊ का नहीं है। इस बात से जनेऊ ने चोटी रखे तो सबको चोटी रखनी चाहिए। आज मैं देखता हूँ सैकड़ों आदमी हजारों आदमियों के चोटी नहीं है। कल एक भाई खड़ा था लुंगी पहने हुए, तो मैंने कहा लुंगी तो पहन दी चोटी उड़ाई दी, अब सुन्नत और करा लो थोड़ी सी तो पूरा मुसलमान बन जाओ। अब नहीं होना तो क्यों का शिका थे, तो ऐसे तब चोटी छोड़ते हो मनुष्य को आप हिंदू कहलाते हो। एक प्रार्थना मेरी सब भाइयों से बहनों से अधिकार है कि छोरों की चोटी रखो, छोरों के चोटी रखाओ, ये बहनों से कहना है भाइयों से कहना है सब चोटी रखाओ। चोटी बिना हिंदू नहीं है, शिखा के बिना दिया दान पुण्य दान नहीं होता। बड़े लोगों को पानी दिया जाए पिंड दिया जाए तो शिखा के बिना मिलता नहीं उनको, शास्त्रों में लेगा ऐसा। इस वास्ते सब शिखा रखो। एक बात ये करी है आप सबसे प्रार्थना है आज के चोटी रखाओ, सब चोटी रखाओ, चोटी रखाए बिना आपके बने वो पानी भी नहीं लगता। इस बात से शिकार हो शास्त्रों को सुने। अब दूसरी बात बताता हूँ, दो बात ही, एक बात तो ये करनी है। दूसरी बात है कि आप गृहस्थ में अच्छी तरह से रहे, गृहस्थ धर्म का पालन करें। इसके लिए एक कहानी बताता हूँ, कहानी से बात समझ में ठीक आती है। एक शेठ थे, शेठ के सात बेटा थे, सात बेटा, और रसोई में स्वयं अपने भगवान शिशानी और छह पुत्र बधु, तो छारी नारी अपने बारी में रसोई बनाती तो तीन दिन से बारी आती, तीन से बारी आती तो अपनी बारी में अपनी रसोई बनाती। कोई बीमार हो जा तो मैं मेरी सिदारी में मेरी बारी में तुमने बनाएगा, इस हिसाब से होता और छोटा। और छोटे बेटे का ब्याह किया जैसे मुकला हुआ बिरागमन दूर का मुकला तो छोरी आई, छोरी ने एक दिन कहा महाराज उस दिन क्या किया कि सब अपना कपड़ा साफ पहन सूर्य स्नान कर शुद्ध कपड़ा पहन करके जा बैठी। सासू ने कहा बेटी तू कह रहे छह जेठानी है तेरे, तीन दिन से बारी आती है तो तू क्यों रसोई बना रहे। मैंने क्या कसूर किया, मेरा अपराध क्या हुआ, जिस अपराध से मैं डर गया। अरे अपराध नहीं है तेरा, मार सकते है अभी नहीं, दोबारा जब आओ तो तू भी बना। नहीं माजी मैं तो रसोई बनाऊंगी। बैठ गई बात हट कर गई, रसोई बनाई, सबने भोजन किया। दिन में गई सासू महल में, महल सात बेटा तो सात बेटा अलग अलग महल होता, जा रहा क्यों बना रहे तो आप साधुओं को भोजन क्यों देते हो, ब्राह्मणों को ब्राह्मण भोजन क्यों देते हो? उनको भोजन करने से पुण्य होता है, तो घर वालों को भोजन करने से पाप होता है। भोजन तो पुण्य होगा, तो घर वाले भोजन कैसे करे? नर्सरी बनाऊ, आपका सब्जी आपकी, घर आपका सब्जी आपकी, परंतु बनाने में तो मेरा है ना, तो मेरे को पुण्य होगा। पुण्य से भगवान मिलते हैं, भगवान की प्राप्ति होती है, ऐसी बात है। तो मैं ये मैं भोज नहीं हूँ, परमात्मा की प्राप्ति हुई जल्दी, इस बात से बनाती हूँ। तो सासू के मन में आया ठीक है, बनानी ठीक है। दूसरे दिन देते सासू घर पे कपड़ा घर पैर होगा ठीक है, बनाने तो सब जो करें आप बनाते हो। मुक्ति करनी नहीं, तुम तो पीछे ही करोगे, हमारे दिन गए थोड़े, बूढ़े हो गए मरने वाले, तो मैं रसोई बनाऊ उसी से सब पुण्य हो जाए, उस पुण्य से भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो कभी ओ भले उन्हें बनाएंगे, अब हमारा लड़ाई होने लगी, अब दो सासू और छोटी बहू ये दोनों के मैं बनाओ, तो सब मैं बनाएंगे, तो आपस में खटपट हुई। तो ससुरे बात बसी, सरों ने कहा न्याय करो, अपने एक एक टंग बनाओ, तो तू बना एक बारी, मैं बनाऊ तो तू बना मैं तो छह बारी, और मैं बनाऊ मैं आठ बारी हुई, एक छोटी बहू की सासू की, तो चार दिनों के बाद बारी हो गई। अरे काम मैं करूँ तो काम थोड़ा हो जाएगा, आदमी ज्यादा हो जाएंगे। आप धनी बता रहे हो और धनी नौकर रखते हो, क्या नौकरों के घर पर नौकर रहते हैं? आप कहते तो हम बड़े हैं, हमारे घर में नौकर काम करता है। नौकर तो नौकर अपने घर का काम करे, पुराने काम करे, बड़ा आदमी तो वो है जो दो घरों का काम करता है। अरे आप अपने घर का काम ही नहीं कर सकते, बड़े क्या रहते हो? पड़ गोड़े आदमी को आप कोई श्रेष्ठ हो? श्रेष्ठ सब हो, अपने घर में जरूर नहीं नौकर की, हम सब हमारा घर से नौकर गई, तो कोई धनी हो गया होता है। नौकर रखना कोई बड़ी बात नहीं है। सीता जी स्वयं रसोई बनाती थी, हजारों दासी, हजारों सैकड़ों नहीं हजारों, कितनी दासी सब होते हुए अपने देवरा को पति को आप भूल जाती। तो ये वन में रहती तो वन में भी सीता जी रसोई बनाती, कंद फूल दागर कोई बनाना हो, साग बनाना हो, स्वयं सीता जी बनाती, सबको भोजन कराती। घर में अपनी स्त्रियों तो क्या करेंगे? धनी हो, इज्जतदार आप ही हो, तो अपने घर में स्त्रियां है। माता जैसे प्रेम से भोजन कराती है, वैसा भोजन नहीं कराती। माँ कहती है बेटा और देख माँ समझेगी थोड़ा सा बनाने थोड़ा पड़ेगा, आप हट बैठे माँ के और स्त्री के मनवा लेगी। एक नंबर में माँ है, दो नंबर में स्त्री है, ये भोजन कराने में भोजेशु माता पति प्रताप के लक्ष्मण में आता है। भोजन कराने माँ के समान होते पति प्रता स्त्री, भोजन कराते समय माता की तरह होती है, ये पति प्रता के लक्षण है। कितनी विशेष बात है, स्त्री से भोजन कराओ तो घर में ऐसा काम कर सभी। अब ये दोनों भोजन कराने लगे तो पति समझा बैठे मेरी बात तो कही। चार दिनों के बाद रसोई बनाने तो घर में था कुआ, उसे पानी भरता था एक आदमी नौकर, आगे पानी भरता। तो लड़की छोटी थी ना, छोटी बहू, उस मेरी जल्दी उठ कर गए और स्नान करके शुद्ध कपड़ा पहन कर गए, जल खैसी सब भर दिया, सब नौकर आया जल भर गया, सब सब बर्तन भर दिए। नौकर बैठा है, बैठे कैसे क्या करूँ? जल भरे जल तो महाराज सब बर्तन भरे हुए, सब बर्तन किसे भरा? ये पता नहीं किसे भरा। जो बात सुनी तो सासू भाई कि क्या बात है? बात ये है कि नौकरी में बैठा मुहूर्त में इसमें नौकरी से खर्च कर दे नौकरी में, तो छोटी बहू भी सासू के पास आप पिताजी को कह दो छोड़े नहीं, इनके दूसरे काम में लगा दो, नौकरी बिना इन्हें घर का काम कैसे चलेगा? नौकरी ढूंढनी चाहिए इनकी, पानी भरने में जरूरत नहीं, पानी मैं भर दूंगी। तो क्या तुम पानी क्यों भरे? कि आप देखो प्यारू क्यों लगाते हो, आप जल की जगह प्यारू क्यों लगाते हो, हरे को पानी क्यों पाते हो? वैशाल माता में क्या लिखा है, पानी का पुण्य ज्यादा है अन्न से भी, अन्न बिना आदमी इतना दिन रह सकता है, इतना दिन पानी बिना नहीं रह सकता, इस बात पानी का पुण्य ज्यादा है। दूसरा कोई आवे वही पानी पी जाए, हाथ धो ले खुला करे पानी पिए कई बार आई, पानी पुण्य का ज्यादा पुण्य होता है, माँ जी इसे पुण्य ज्यादा है। दूसरे दिन महाराज का बूढ़ी दादी जी के माता जी आप कहीं गिर पड़ोगी, गिर लग जाएगी तो सबका काला मुंडा होगा, के सात बहु विनयाउन करे से पानी भरे सस, तो मारे मुक्ति नहीं चाहिएगा, मर्द मुक्ति चाहिए, मर्द मुक्ति पहली चाहिए, है तो छोटी हो मरूंगी देरी से, मन तो बुनो पड़े पहली बूढ़ा हो इस बात से मूर्ति चाहिए। तो पानी भरने में आप घर आई, ऐसे पानी भरने में तो पानी भरो तो बारी आया भरो सब भरो। जब छुट्टी बोल देगा हम क्या करे, तो घर में एक गट्ठी थी, तो पति को कहा तो बोरा लेऊंगा, बोरा लाया ला करके धर दिया। जल्दी उठ करके छोटी बहू ने पीस करके आटा तैयार कर दिया, रसोई उसी बनाई, उसने रसोई बनाई जो फलका स्वाद उत्साह से उम्मीद से सबको प्रसन्नता हो। तो बता तो फलों में स्वाद भी निकल है, आज तो रसोई बहुत बढ़िया बनाई। किसने बनाई? छोटी बहू ने। छोटी बहू पूछा चार कैसे किया? माँ जी आप ना करो, आपको कहना तो गांव को कहना है, ठेला मारते तो तुम कह देते हुए किया, मेरी सब हमारी कमाई चली जाती है, हम करे कोई पुण्य तो कैसे करे? आप बोलो मत, चुप रह जाओ, तुम आटो क्यों पीछे ऐसे रसोई कोई बनाओ बने, आटा तो मेरा रहेगा कि नहीं, वो तो पुण्य मेरे को होगा ही। तो बुढ़ी माँ चार बैठने लगी, सब ने पता दे भाई ये छोटी बहू करे मसासू करे वो काम बन गया है, अब सबके मन में यार सबने कहा गाओ हमारे चक्री भरो, चक्री लाला का सब घर भर दी। अब दो दो शेर तीन तीन से बैठे तो आठ आठ थे, सात तो बहु और एक सासू, आठ जने दो दो शेर पूछे तो सोलह शेर हो गए। करेंगे करेंगे क्या, ऐसा आटा बेचो बने, हम तो हमारी मुक्ति चाहिए, हम तो करेंगे। तो छोटी बहू ने समझा ले गई, ये भी बात गई, वह स्त्री अपना राख का कूड़ा देकर बैठी, जब तो वह बैठी तो बैठी है, जब बहू आई सासू आई तो रसोई बनाने से तो छोटी बिंदी पहले बैठी राख देकर गए, मैंने घर की जा जा तेरे अधिकार है, तेरा पति पीछे हुआ मेरा बेटा पहले, मैं मान लूंगी। तू कैसे मान लेगी? मैं मान लूंगी, मेरा बेटा पहले तेरा पति पीछे हुआ, बात तो सच्ची तो इस तरह से लड़ाई होने लगी, मैं करूं तो तू कर ऐसा कर, घर में सका करो। ये शिक्षा सब भाइयों से सब बहनों से कहना है, काम धंधे में तो अगारी और अपना करना और आराम दूसरे को देना, आराम अपना नहीं, अपने तो काम धंधा, मैं काम करूं आगे घर में काम, लड़ाई हो जाए तो लड़ाई लड़ाई को मिटाने वाली है। विशेष विश्व औषधम, विश्व औषध भी विश्व होता है, इस बात से लड़ाई का लड़ाई मिटाना है, लड़ाई से लड़ाई ये हो मैं करूँ तो लड़ाई मिटती है। तो घर में काम धंधा करना ये बात है, आप तो कोशिश भाइयों में भी यही है कि काम हम करेंगे, नौकरी की जरूरत नहीं, आप बड़े आदमी हो आप घर नौकरी करते, नौकर भी तो कृष्ण है, क्या उसे कृष्ण नहीं है? वो अपने घर का काम करे, आपके घर का काम कर जाए, बड़ा तो वो है दो घरों का काम करे, आप एक घर का काम नहीं कर सकते, आप बड़े हुए छोटे हुए बड़ा कृष्ण नहीं है, खूब अपने काम करो। सीता जी की वजह से इस देश तो सब ने काम किया तो सब में प्रेम हो गया, एक एक को देख राजी हुए, वो मैं करूँ वो मैं करूँ, तो संपत्ति, जहाँ संपदा संपत्ति नाना, जहाँ आप में संप होता है तो संपत्ति आती है अंदर में। तो धन बड़ा तो शेर ने विचार किया, धन तो बढ़ गया, तो अब क्या करेंगे? तो बहुओं को बजाना चाहिए। बहुओं को जो गहना देता है ये गहना श्रृंगार के लिए नहीं है। कोई काम पड़ जाए, कोई आफत आ जाए तो बहू का स्त्री धन है। वो स्त्री को गहना दे दिया, चाहे पिता दे रहे चाहे ससुर दे रहे, वो स्त्री धन है। स्त्री धन पर पति का भी अधिकार नहीं, उसी अधिकार है। वो धन है, मैं गहना नहीं को अपनी निकाल देंगे, दो दो जोड़ी सब देखिए, छोटी की बहू पहुंची गहना देने पड़े, बड़ी जिसने के पास है आप रखो। वो गहना दिया है पिताजी ने, दिया है तो आपने छोड़ा है, छोड़ी है। आपकी बहू आएगी, आपकी छोरों को नाओगे, आपकी बहू का मेरे हिसाब छोड़ा है, छोड़ी मेरी कोई नहीं, मैं देखी नहीं हूँ, इस वर्ष आप रखो। मेरे पिताजी का दिया बहुत प्रयास है, फिर मेरी नहीं, वो तो रख आई सब जैसा ना रख आई है ना। सासू को मालूम है, सासू ने बोली है, सबको दिया है, हरे तार ने सबको दिया है, इसको दिया है। हाँ जी मैं क्या करूँ, अधिक गर्म मैं करूँ, मेरे सोरा रहे जी सोई नहीं, मेरी क्यों चाहिए। तो शेठ ने कहा, शेठ मैं भी दूंगी क्या आप भी दो। अब जैसा ने सासू भी कहना ध्यान नहीं, ऐसे साड़ियों भी पिता ने दिया, अब सासू भी सबको पिता ने गहना कपड़ा खूब गाया। वो करे करेंगे क्या, इतना धोआ हूँ कि भाई हमारे धन पैदा हो। दुकान अच्छी चलती है, जहाँ संपत्ति संपत्ति लाना, तो वो समय हो गया ज्यादा। मर जाते हैं उनके लिए शोक बहुत होता है, गृहस्थ में कोई मर जाए तो उसके लिए शोक ज्यादा करते हैं। शोक करने से दुख होता है। श्रेष्ठ माशुर बांधवे भुगतम प्रेतो भूते हितो वश, श्रेष्ठ माशुर आंसू पड़ते हैं, पक्का पड़ता है, प्रेतो भूते वो मर जाने वाले को खाना पड़ता है कि तेरे वास्ते दिया है, रोते रो करके तेरे वास्ते दिया है। श्रेष्ठ माशुर बांधवे भुगतम प्रेतो भूते ये तो अवश्य अपरवश हो गए, तेरे निमित्त दिया है खा तुमने को, तो मैं मृत आत्मा को वो कब और वो आंसू खाने पड़ते हैं। इस वजह तस्मा नहीं रो तब्य में रोना नहीं चाहिए, कीर्तन करो, भजन करो, नाम लो भगवान का, सबको ऐसे बात करो जैसे ठीक है रहे। इस बात से रोना नहीं चाहिए, भगवान का नाम लो कीर्तन करो, ऐसे सुख आप अच्छा करो जो भगवान का नाम कीर्तन करो। शोक नहीं करना चाहिए। बीकानेर में तीन तीन वर्ष तक बेचारी स्त्री बैठी रहे कोने में रोती रहे, मैं उनसे कहा उन्होंने माना, फिर रामायण में भी आ गई। शेर जी के छोटा भाई था, वो गोल था, वो जब मर गया तो स्त्री तुम्हारे दिन विवाह नहीं हुआ होगा, कट कर देते हुए थे, उन्हें घर पर मैं गया, भाई तुम आओ हमारी रामायण कथा होगी वैकुंठ नाथ में, तो तुम गया हो तो मान गया आ गई है। तो मंदिर में सत्संग में तीर्थों में, तीर्थों में मंदिर में सत्संग में जरा खुला रहना चाहिए, शोक रखो, शोक नहीं करना चाहिए, रोना नहीं चाहिए, प्रेम से नाम जप करो, कोई तरह होना।